za opakowanie 400 gramów. Coca-Cola 2 razy 2 litry, 7,49 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prezydent Andrzej Duda przedstawi swój sztab wyborczy. Te informacje potwierdza europoseł PiSu Adam Bielan. Rosja zamyka granice dla obywateli Chin z powodu koronawirusa. Wolontariusze i społecznicy już po raz kolejny zorganizowali bal karnawałowy dla małych podopiecznych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Za każdym razem wnosimy troszeczkę radości w te szpitalne dni i w te choroby dzieciaków. Sprawia nam to ogromną przyjemność, radość. Jutro po południu prezydent Andrzej Duda przedstawi swój sztab wyborczy. Te informacje przekazał na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Zaprezentuję wszystkich głównych współpracowników. To nie będzie cały sztab pracujący tutaj w Warszawie, a tym bardziej wszyscy współpracownicy, którzy w terenie będą ciężko pracować przez te najbliższe 3 miesiące, bo liczymy na zaangażowanie tysięcy, jeżeli nie dziesiątków tysięcy ludzi. W przeciwnym wypadku nie uda nam się odnieść zwycięstwa. 5 lat temu pan prezydent Andrzej Duda odniósł zwycięstwo między innymi dzięki ciężkiej pracy właśnie ludzi w terenie, dzięki tym spontanicznym, wywieszanym gdzieś na balkonach banerom. Dziś na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że część składu sztabu wyborczego Andrzeja Dudy może być dla niektórych osób zaskoczeniem. Jak dodał prezydent, zaangażował osoby również spoza Prawa i Sprawiedliwości, które współpracowały z nim w czasie kadencji. Tymczasem inny kandydat w prezydenckim wyścigu, Szymon Hołownia, otworzył w Katowicach swoje biuro i rozpoczął zbiórkę podpisów poparcia w regionie. Dziennikarz i działacz społeczny mówił m.in. o swojej wizji polityki zagranicznej. Jak podkreślił, powinna ona być oparta na współpracy i sojuszach. Wielostronność sojuszy to jest ten trop, który powinien być realizowany. A więc nie opieranie się tylko na Waszyngtonie Donalda Trumpa, bo to jest niedobrze w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, ale z jednej strony Waszyngton Donalda Trumpa, czy kogokolwiek, kto wygra następne wybory, z drugiej Unia Europejska, bardzo silna relacja z nią, z trzeciej odbudowanie realne trójkąta weimarskiego. Jeżeli prezydent Macron deklaruje, że jest tutaj szansa, to odbudowujemy. Polityka sąsiedztwa, więc budujemy bilateralne stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Wybory prezydenckie 10 maja. Od czwartku Rosja zawiesza wjazd obywateli Chin na swoje terytorium z powodu epidemii koronawirusa, podało biuro wicepremier Rosji Tatiany Golikowej. Decyzja dotyczy wjeżdżających do Rosji w celach zarobkowych, prywatnych, edukacyjnych i turystycznych. Komunikat wydano po spotkaniu poświęconym zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Rosji. Zawieszenie jest tymczasowe i nie dotyczy podróżujących tranzytem. To kolejna restrykcja. Wcześniej rosyjskie władze zawiesiły też wydawanie wiz roboczych i turystycznych dla obywateli Chin. Wstrzymane zostało też kursowanie pociągów do Chin. Nie latają tam również rosyjskie linie lotnicze z wyjątkiem największego przewoźnika Aeroflotu. Z kolei w Polsce na razie nie ma żadnego zagrożenia koronawirusem. Żadna z próbek przebadanych w Państwowym Zakładzie Higieny i Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie nie wykazała obecności wirusa u osób wracających z Azji, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Praktycznie wszystkie próbki, które zostały przebadane, czy to w Państwowym Zakładzie Higieny, czy w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie, dają wynik ujemny. Ciągle niestety napływają kolejne próbki, ponieważ ludzie się przemieszczają, więc wiele osób do Polski z Chin przyjeżdża. LOT zawiesił połączenia, natomiast linie chińskie ciągle do Polski przylatują. To są 4 kursy w ciągu tygodnia. Dotychczas w Chinach z powodu koronawirusa zmarło prawie 2000 osób. Zarażonych jest ponad 70 tysięcy. Mali pacjenci z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wzięli udział w balu karnawałowym. Imprezę po raz kolejny zorganizowali wolontariusze i społecznicy z dzieła świętego Mikołaja z Nakła Śląskiego. Za co ty się przebrałeś? Za bandziora. Tak po prostu na bal się tak przebrałem. Mam tiarę taką, mam pelerynę, mam różdżkę. Lubisz takie imprezy? No. I co tu fajnego się robi na takich imprezach? Tańczy. Anna Orlicz z dzieła świętego Mikołaja, organizatorka imprezy, podkreśla, że to duża radość zarówno dla uczestników, jak i organizatorów. Za każdym razem wnosimy troszeczkę radości w te szpitalne dni i w te choroby dzieciaków. Sprawia nam to ogromną przyjemność, radość i myślę, że po tej drugiej stronie u dzieciaków są takie same uczucia. To jest takie zapomnienie na moment od tego, dlaczego ja tu jestem i dlaczego ja tak cierpię, tak, w szpitalu. Więc myślę, że nasze wizyty są potrzebne. Dla dzieci przygotowano także tańce, zabawy z konkursami oraz drobne upominki. Impreza odbywa się już po raz trzeci. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Można powiedzieć, nareszcie już niektórzy siedzą przed telewizorem oglądając mecze 1-8 finału Ligi Mistrzów, bo Liga Mistrzów dziś wraca. Trwają dwa spotkania, oba bardzo ciekawe. W Madrycie Atletico gra z Liverpoolem, a w Dortmundzie Borussia z Paris Saint-Germain. Nie wiadomo, na który mecz się zdecydować. Kilka tygodni przerwy czeka Heung-min Sona. Koreański piłkarz Tottenham Hotspur złamał rękę i musi przejść operację. Tej kontuzji nabawił się podczas ostatniego meczu z Aston Villą. Grał prawie przez całe spotkanie z urazami i strzelił nawet dwa gole, więc może w przypadku Koreańczyka jest to jakaś recepta na skuteczność. Większość polskich zawodników, którzy brali udział w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim, wróciła do kraju. Wśród nich jest Natalia Czerwonka, która razem z Angeliką Wójcik, Kają Ziomek zdobyła brązowy medal w sprincie. Natalia tak wspomina medalowy wyścig. To jest taki bardzo fajny wyścig, bo on jest bardzo szybki i tak naprawdę mamy to szczęście, że na każdym okrążeniu mamy zawodniczkę, która musi być, czyli jest zawodniczka, która bardzo mocno rozpędza i schodzi, jest Kaja Ziomek, która bardzo dobrze potrafi przejechać te drugie kółko, no i ja jestem zawodniczką właśnie taka z 1500, która potrafi to wszystko wykończyć, bo czasami jest tak, że te drużyny nie mają takiego zawodnika i im jest wtedy bardzo ciężko i przegrywają nawet tym trzecim kołem te wyścigi, a nam się tak złożyło, że nie dość, że wszystkie jesteśmy z jednego miasta, to jeszcze potrafimy i świetnie się nadajemy do tego wyścigu, także no świetnie jest. Zacząłem od informacji ze świata piłki, a na koniec informacja dotycząca pseudopiłki. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej zawiesiła karę dla Legii nałożoną przez Komisję Ligi w związku ze skandalicznym zachowaniem kibiców o 21. kolejce. Czyli Legia nie zapłaci na razie 50 tysięcy kary i na najbliższy mecz kibice na żylety będą mogli wejść. Nie poinformowano, kiedy zostanie wydana ostateczna decyzja w sprawie utrzymania bądź anulowania kar, bo do tego to zmierza. Wprost podręcznikowy sposób walki ze stadionowym chuliganem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotne opady deszczu na Suwalszczyźnie, Przedgórzu Sudeckim i w rejonach podgórskich. Także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Od zera na wschodzie do 4 stopni na ziemi lubuskiej nad morzem. Jutro dość pochmurno, do tego popada głównie na zachodzie i do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Marian, a może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. W piątek, 21 lutego, jest Dzień Dziedzictwa Językowego. Państwo, myślę, podobnie jak ja, należą do miłośników polszczyzny i zastanawiałam się, jak ten Dzień Dziedzictwa Językowego uczcić w Klubie Trójki. Pomyślałam, że najlepszy będzie gość, najlepsze będzie spotkanie z osobą, która podjęła wyzwanie nauczenia się języka polskiego jako dorosły człowiek, a przy okazji podjęła też ta osoba inne wyzwania. Za chwilę gościa przedstawię, niech to na razie jeszcze pozostanie niespodzianką, ale na to spotkanie czekałam i długo je planowałam i czekałam na odpowiedni powód do tego spotkania. A muzycznie dzisiaj będziemy szeleścić polszczyzną. Nieraz już przebyłam drogę od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja noga śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my. Co złego to nie my. Zanim obywatel Chopin zasiadł do pianina, to mu piękniej niż w Europie polskie chrząszcze brzmiały w trzcinach. Chociaż tańczy modne tańce nasza młodzież cała, w średniorolnym gospodarstwie dzień cielina pała. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my. Co złego to nie my. Spocznie śpiewam, czy też smutnie, zawsze dla jednego. On nastroił moją lutnię, nie wiem po co i dlaczego. Porzucił mnie w rozmarynie, bo byłam nie taka. Lecz on zawsze będzie przy mnie, bo wziął serce do plecaka. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my. Co złego to nie my. To Anna Żebrowska śpiewała, tekst oczywiście Agnieszki Osieckiej. Co złego to nie my, to jest takie sformułowanie, którego każdy Polak musi się nauczyć. Taki nabyty lub taki urodzony, prawda? Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Patryk Ney jest gościem Klubu Trójki. Bardzo się cieszę, że się wreszcie spotkaliśmy. Mi również. I cieszę się też, że znalazłam taki powód naszego spotkania, który, oczywiście tych powodów było mnóstwo, bo przecież i nagroda Bohateron i różne rzeczy, które robisz, zaraz o tym opowiemy. Ale bardzo się cieszę, że wymyśliłam ten pretekst Dzień Dziedzictwa Językowego, bo wydaje mi się, że oczywiście nie jesteś jedynym obcokrajowcem, który nauczył się polskiego w tak fantastycznym stopniu, żeby świetnie rozmawiać, świetnie opowiadać. Ale dodatkowo idą za tym różne twoje inne zainteresowania. Ale zastanawiam się teraz, jak cię przedstawić, co powiedzieć. To jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę no mam problem z tym, filmowiec. Moja mama do dziś pyta, a z czym się zajmujesz? A ja muszę wytłumaczyć, no coś tutaj, coś tam, no tu i tam, trochę pokombinowanie tak na boku. No to w skrócie muszę tak powiedzieć, jestem nie tylko filmowcem, ale również dziennikarzem, a również założycielem programu wychowawczego All About Parenting Polskie, czyli w międzyczasie pomagam polskim rodzicom, no, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, nie? Jestem ojcem dwóch pięknych córeczek. Patryk Ney, Padisław też czasami się tak Padisław, popostrzone imię wymyślone po niemałej ilości wódki, muszę przyznać, przez pewnego Polaka. I on przyjął wyzwanie właściwie, żeby mnie upić, żeby udowodnić, że Polacy potrafią pić i przynajmniej w tej nocy miał rację jak najbardziej, a Padisław pozostał wraz z Kacem. Tak, proszę Państwa, dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy o tym, jak się wchodzi w polszczyznę i w polskość. Tak. Bo od tego właściwie chciałam zacząć i dlatego tak się cieszyłam z tego powodu, który znalazłam, czyli Dzień Dziedzictwa Językowego, bo oczywiście moglibyśmy zaprosić językoznawców i porozmawiać o języku polskim, ale bardzo się cieszę, że z Tobą mogę porozmawiać jako przedstawicielem tej grupy, która musiała się w dorosłości uczyć języka polskiego. Mam taką propozycję teraz, żebyś sobie przypomniał. Jeszcze nie znałeś, nie rozróżniałeś słów. Jakie to było wrażenie, słuchanie polszczyzny? Jakie to były dźwięki dla twojego brytyjskiego ucha? Kasiu, wiesz co, to jest tak naprawdę mega ciekawe pytanie, ponieważ tyle lat minęło. Ja poznałem język polskiego dopiero w 2007 roku. Jak poznałem pewną Polkę, tak naprawdę zakochałem się w niej i one zaczęły plotkować jej koleżankami i tak dalej. Był kilka miesięcy dopiero właściwie póki mogłbym zorientować o czym narzekała i okazało się, że rzeczywiście głównie to był ja. Ja był głównym tematem jej narzekań i w tym okresie właściwie, w tym takim powiedzmy przedziale okresowym, naprawdę to się wydawało na taki mur w dźwięku, dziwnik, nie? Jak a ja uważam ten mur za naprawdę przepiękny, ale muszę przyznać, że tak Anglikom się najmniej mówiąc swojego doświadczenia, to naprawdę jest dziwny język. Nie do końca rosyjski, ale jak Brytyjczycy udawają się na Polakami, to czasami mówią się z bardzo mocnym rosyjskim akcentem. No nie znają tego języka, więc to było po prostu nieznane. Nic mi nie przypominało. Ale z czasem oczywiście zakochałem się nie tylko w kraju, nie tylko w tej jednej dziecięce, ale w tym samym języku tak naprawdę. A do dziś właściwie przyjechaliśmy w 2010 roku, czyli jestem prawie 9,5 lat w Polsce i mówię na co dzień w języku polskim. Sniło mi się właściwie w nocy w języku polskim. Czasami a myślisz mówię też po polsku? Ja nawet jestem w takiej sytuacji teraz, jak wracam do Anglii, pierwsza natychmiastowa reakcja, którą mam, jest mówić coś po polsku. Taki zwroty, nie? No, o, coś tam, oj tam, nie, no, coś w tym rodzaju, nie? Ja mówię i naprawdę myślę jak Polak, więc moja taka transformacja z brytyjskiego, jak to się mówi, caterpillar, już zapomniałem. Do motyla poczwarka. Poczwarka. Dzięki, do polskiego motyla. Z poczwarki do polskiego motyla. Z brytyjskiej poczwarki do polskiego motyla. Dziękuję. Piękna metafora. Po co ty jesteś? zajął mi 9,5 lata, może nawet dłużej tak naprawdę, bo od jakiegoś czasu jeździłem do Polski. Właściwie zacząłem uczyć się polskiego w takiej lekcji raz w tygodniu, nie w stocie, jako 25-7-latek. Naprawdę nie pamiętam opowiadając, wracając do twojego pytania, bo teraz język polski mi się wydawało bardziej naturalny niż język angielski. Mhm. Ja przypominam sobie, bo też tutaj muszę się państwu przyznać, chociaż chyba tego jeszcze nigdy nie robiłam na antenie, że miałam też epizod uczenia języka polskiego obcokrajowców i bardzo mile wspominam to doświadczenie, ale pamiętam studenta, który akurat pochodził z Tanzanii i pomyślał o tym, będąc ambitnym bardzo młodym człowiekiem, że już w drodze do Polski w samolocie on sobie spróbuje coś przeczytać, zobaczyć, co to za język. I ilość spółgłosek w tekście go poraziła, bo oczywiście nie wiedział, że szy, dwie litery, ale jedna głoska, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc tych takich zaskoczeń, czy wręcz przerażenia przy uczeniu się języka polskiego jest bardzo dużo. A spółgłoski to jest tak naprawdę kropka w morzu w porównaniu do niektórych innych nadchodzących wyzwań. Pamiętam tylko dokładnie ten moment, jak na pani Aleksandrze w mojej klasie w Londynie właściwie zacząłem chodzić. A śmieszna anegdota to był tak, ja bym jednym z 8 chyba uczniów, wszyscy chłopaki, a okazało się, ona pytała w pierwszej klasie, dlaczego uczycie się polskiego i właściwie jednym głosem wszyscy przyznali, że spotkali jakaś Polkę. Tak to zwykle bywa. Właśnie, no i chcieli zrobić rodzicom tych Polek dobre wrażenie i uczyć się polskiego. No i właściwie pamiętam dokładnie ten moment, gdzie pani Aleksandra zaczęła przedstawić przypadki, mianowicie mianownik, czyli po prostu najbardziej banalny, najbardziej prosty przypadek. I to dziś pamiętam ten moment, jak naprawdę głowy zaczęły się kręcić. What the hell, mogę tak powiedzieć, nie? O co chodzi z tym wszystkim? A właściwie proces nauczenia się jest o tyle ciekawy, że po pewnym okresie integracji ja tak naprawdę nie myślę o tych wszystkich przypadkach. Ja wiem, że popełniam sporo błędów, ale w ogóle nie interesuję się z tym, to znaczy nie zwracam na to uwagę za bardzo, ponieważ jestem zdeterminowany uczyć się, a nie zwracać uwagę na błędy. To są dwie kompletnie inne rzeczy. Nie ma procesu uczenia się bez błędów. No ale właściwie sporo był właściwie takich momentów to pokonanie. A przede wszystkim myślę, że to jest, nie chcę korzystać słowo walka, chociaż myślę, że coś w tym jest. Jest przede wszystkim to jest walka z własnymi słabościami, bo sporo jest momentów, a nawet głosów ludzi mówiących, że nie da się nauczyć polskiego. To jest jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Sporo było badań na ten temat. Polacy się lubią bardzo szczycić tym, że to jest jeden z najtrudniejszych języków na świecie, a właśnie trochę... Wielki mit. oczywiście ty jesteś filolożką, jak coś mówić. Piękna forma. Dzięki. Właściwie osoby, które zna na filologii języka polskiego, więc no pewnie już wiesz, przecież nie jest łatwe, nie ma nauczenia się języka, który wychodzi łatwo, nie? Jasne, każdy język ma swoją strukturę, swój system i jeżeli te systemy się różnią i te struktury się różnią, to musimy przestawić głowę na inne tory po prostu, nie ma innego wyjścia. Tak. Dużo człowiek udaje oczywiście wszystkie umiejętności, naprawdę moja pamięć, wszystkie takie umiejętności. Czuję się, że jestem bardziej inteligentny przez ten proces, ale właściwie mając 27 lat, poznając po raz pierwszy języku polskiego, no to nie ukrywam, że sporo czasu w ostatnich 10 latach poświęciłem tylko na nauczenie się języku polskiego. Z drugiej strony uważam, że najlepszy sposób, który ja właściwie robiłem, to było to, że po prostu słuchałem bardzo dużo. Teraz patrzę na moje córeczki, oni uczą się właściwie, papugują w dużym mierze, ale przede wszystkim słuchają. No i potem powtarzają te słowa, bawią się z tymi słowami, aż do momentu, że mówią płynnie. I właściwie słuchanie jest podstawą do nauczenia się i właściwie słuchając nie tylko trójki, ale jedynki, innych stacji również radiowych. Myślę, że właściwie uczyłem się polskiego trochę szybciej niż inni, bo spróbowałem, nazywałem to totalną wojnę. Dosłownie od rana do wieczora słuchałem podcastów w radia. Więc trójka jest w pewnym sensie właściwie opowiedziane za to, że siedzę tutaj w trójce. Bardzo jest mi miło to słyszeć, ale nawiązałabym jeszcze do tej piosenki, której wysłuchaliśmy Anny Żebrowskiej, do tekstu Agnieszki Osieckiej. Tam jest taki wers: czasem uczą się polskiego Anglicy lub Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. I tutaj mam wrażenie, że oboje będziemy polemizować, bo chciałabym teraz już wejść trochę szerzej w twoją historię i opowiedzieć o tym, że oczywiście język, opanowanie języka polskiego, ale to jest też droga do tego, żeby poznać kraj, poznać ludzi i pojąć, co nie tylko w mowie siedzi, ale też w kraju siedzi. Strasznie ciekawe pytanie. Do zeszłego roku ja bym był jednym z tych osób, który by jak najbardziej potwierdził, że żeby znać kraj, to trzeba znać języka. Ale tak naprawdę w zeszłym roku z różnymi eventami w Polsce, wydarzeniami, sytuacjami i tak dalej, poznałem pewnego człowieka, który tak naprawdę gorzej mówi po polsku niż sam ja, ale lepiej zna polską. To jest syn Normana Davisa, najbardziej słynnego brytyjskiego, czy polskiego historyka tak naprawdę, Christian Davis. No, myślę, że on by nie miał pretensji do mnie, że trochę gorzej mówi niż sam ja, ale lepiej jednak zna polską kulturę, polskie instytucje, organizacje i po prostu bym powiedział polskie społeczeństwo. Czasami zadaję sobie pytanie, czy myślę nawet, że im dłużej tu mieszkam, tym gorzej znam Polaków. Również jest taki powiedzmy chyba 6 etapów bycia imigrantem. Na początku wszystko się wydawuje super. Później są parę etapów rozczarowań. A myślę, że ja jestem tyle lat tutaj, że tak naprawdę zostałem Polakiem i mam prawo do narzekania na Polskę. Więc znowu to narzekanie wraca. Właśnie, no to jesteśmy mistrzami w tym, prawda? Mówiąc o nas teraz, jak ja, jako Polak. Więc tak naprawdę ja pamiętam tyle momentów, gdzie na przykład prowadziłem rozmowę z babcią w pewnym sklepie. Ona miała duży czekolad. To był dopiero rok, jak przyjechałem do Polski, ale wystarczająco polskiego mówiłem, żeby prowadzić z nią rozmowę. I z jakiegoś powodu, bo tak się normalnie nie robi. Zadałem tej pani pytanie, dlaczego pani kupuje tyle czekolad. Ona mi wtłumaczyła, że jak ja byłem młody, nie miałem możliwości kupować jakiejkolwiek czekolady, nie? Więc teraz kupuję z czegokolwiek chcę. No i właściwie myślałem sobie, to było błyskawicie, to tak myślałem, wow, ten kraj jest inny niż mój. Bo ja jako Brytyjczyk to mogłbym kupować, czy poprosić o czekoladę kiedykolwiek chciałem, nie? Nie znasz smaku wyrobu czekoladopodobnego. Tak, właściwie, sama Cadbury's, najlepszy przy okazji. No i właściwie... dużo wychodzi z tego, że nauczyłem się polskiego, bo inaczej ja znam sporo tych osób, przy okazji mówiących, że nie da się nauczyć polskiego, bo właściwie tak się mówi, które niby mieszkają w Polsce, mają takie kładkie życie, bo nie mówią po polsku, nie prowadzą takiej rozmowy tak z tą pewną panią w sklepie, albo wystarczająco mówią, żeby zamówić coś w restauracji, ale nie żeby właściwie rozsiadać i rozmawiać tak jak ja i ty teraz. Patrick Ney jest gościem Klubu Trójki i po tym wstępie za chwilę porozmawiamy o tych filmowych aktywnościach, o których wspominaliśmy na początku, ale jeszcze obiecywałam szeleszczące piosenki, prawda? To jeszcze jedna bardzo szeleszcząca. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zwyszana, i całkiem bossa, i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w kabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa. I zupełnie nowa, bossa nowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podziwiamy tutaj w studiu razem z Patrykiem Najem, gością Klubu Trójki, tę polszczyznę i tę dezynwolturę dykcyjną, z którą tutaj trzeba podchodzić do tego utworu. Już nie będę cytowała, ale rzeczywiście jest tu kilka takich pięknych pułapek, ale jednocześnie piękny jest język polski. Jest, jest. Myślę o tych falach właściwie. Zawsze mi się wydawało, że język polski zawiera się dużo fali, bo jest też. Strasznie lubię słuchać tego języka. To właśnie, proszę Państwa, mnie skłoniło do tego, żeby właśnie tuż przed Dniem Dziedzictwa Językowego porozmawiać trochę i dać nam trochę inną perspektywę. Bo dzięki Tobie, Patryk, możemy ten język usłyszeć trochę inaczej. My tak. Zupełnie, powiem z anglojęzycznym zwrotem, native speakerzy języka polskiego, zupełnie inaczej słyszymy ten język od Ciebie. No ale dla Ciebie ten przyjazd do Polski i to, że w tak fantastycznym stopniu nauczyłeś się języka, to był właściwie początek dopiero, prawda? To znaczy to zainteresowanie Polską i polską historią. O to chciałem Cię teraz zapytać, bo jeżeli ktoś śledzi Twoje media społecznościowe i Twój kanał na YouTubie, bo jest też polskojęzyczny, ale jest też anglojęzyczny, to wie, że z jednej strony trochę tłumaczysz współczesną Polskę, podpowiadasz właśnie o trikach, opowiadasz, które należy stosować, żeby nauczyć się języka polskiego, ale też opowiadasz o historii Polski. Opowiadasz po angielsku, tak żeby to wyszło poza granice Polski. Tak. O, to dużo pytam w jednym, tak naprawdę. Taki wstęp zrobiłam i teraz będziemy wybierać kolejne wątki. Myślę, że kluczowy był tak, że zorientowałam o początku, że kurczę, trzeba nauczyć się polskiego jak najszybciej. I właściwie miałam naiwną ambicję, żeby nauczyć się polskiego tak do tego stopnia, jak mówię teraz, w ciągu roku. Mogę tylko pokiwać głową z uznaniem dla twojej ambicji. Warto mieć ambicje. Z drugiej strony trzeba mieć dużą dozę realizmu. Właściwie całe szczęście, że pracowałem przez parę lat w ambasadzie brytyjskiej, niedaleko stąd. I tam miałem lekcje za darmo, tak naprawdę języka polskiego, właściwie z jedną nauczycielką, więc to były indywidualne lekcje z native speakerem. No i myślę, że przez to miałem właściwie, bo to dużo postępu w krótkim czasie, ale przede wszystkim ta determinacja była we mnie, bo zorientowałem, że świat nie był tak jak kiedyś. Na przykład Polska jest o wiele bardziej otwartym rynkiem, przynajmniej w dużych miastach dla obcokrajowców. 10 lat temu nie był grup na Facebooku, Facebooku czy w mediach społecznościowej. Była jak najbardziej portale związane z szukaniem pracy, ale nie do takiego stopnia, co teraz. I zorientowałem po prostu, mówiąc w skrócie, że bez tej znajomości nie byłbym w stanie dłużej tu mieszkać niż parę lat. No i uczyłbym angielskiego, bo to jest tak naprawdę jedyna praca dostępna obcokrajowcom mówiącym, tak jak ja, perfekcyjnie po angielsku. Właściwie w związku z tym, a również poznając nie tylko języka polskiego, ale również polskiej kulturą, polską kulturę, polskie społeczeństwo i tak dalej, zacząłem czytać wszystkie książki w języku angielskim. Ale zaś mi brak było tych rozmów. Pamiętam, że czułem się trochę jak szpieg w autobusach, bo siedziałem tam, wszyscy mówili po polsku zbyt szybko, wiadomo, bo to tak native, że mówią bardzo szybko i potocznie również. I zaś mi był brak tego, chciałem po prostu rozmawiać swobodnie z ludźmi. Czułem się jak brytyjski uciekinier z obozu jenieckiego, to się powiedziałem. Tym, że po prostu udawałam się na lokalną osobą, ale tak naprawdę byłem Brytyjczykiem. W każdym razie, to dało mi tą niezwykłą siłą, bym powiedział, nietypową siłą nauczyć się polskiego. I wraz z tym, że poznałem polskiego języka, zacząłem ukryć polską historię, która z II wojny światowej zawsze był ciekawa dla mnie, nawet jako taki mały chłopak. Ale dopiero jak siedziałam w dużym pokoju babci mojej były dziecielnej i zacząłem pytać o jej młodości, jako taka 14-latka w trakcie II wojny światowej, zorientowałam o tyle rzeczy był tutaj inny niż w Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę cały mój światopogląd na przykład inaczej wygląda przez to, że byłem Brytyjczykiem, urodziłem się w wolnym kraju, który cieszył się z 1000 lat wolności, suwerenności i tak dalej. No to wiadomo, że Polska inaczej wyglądała. I tak zafascynowałem z tą historią, że zacząłem kręcić i produkować różne rzeczy o polskiej historii, polskiej kulturze, które również cieszyły się z niemałego sukcesu. Mm-hmm. To trochę wejdźmy w to, co zacząłeś kręcić, bo rzeczywiście też, jeśli państwo sięgną, do czego zachęcam serdecznie do tych filmów, to widać też, że są bardzo popularne i w zeszłym roku zostałeś nagrodzony nagrodą Bohateron. To opowiedz też o tym doświadczeniu związanym z Powstaniem Warszawskim, z rocznicą, bo tam było nie dość, że transmitowałeś i opowiadałeś o tym, co się działo na uroczystościach rocznicowych, to potem jeszcze każdego dnia powstania opowieść, jeden film. Bardzo dużo robiłem już o Powstaniu Warszawskim, za to dostałem złotą nagrodą Bohateron, naprawdę jeden z najlepszych momentów mojego życia. Ja zafascynowałem z tą historią dopiero po prostu, bo nie miałem pojęcia o tym, jak przyjechałem do Warszawy i powoli odkryłem. No to nie da się chodzić na warszawskich ulicach, nie zwracając uwagi na te teplice. A te teplice związane z zamordowaniem ludzi są głównie właściwie połączone z okresem przed Powstaniem Warszawskim. Jest ich kilkaset, no i robi obcokrajowcom takie wrażenie. Przede wszystkim, bo nikt nie ma pojęcia o Powstaniu Warszawskim. Często mylą z Powstaniem w warszawskim getcie w 1933 roku. No i właściwie w związku z tym produkowałem na przykład wraz z Polską Fortwornią papierów wartościowych w 2017-2018 roku 63 filmów o Powstaniu Warszawskim, czyli taki coś rodzaju dziennik, film za każdy dzień. I naprawdę ja zrobiłem cały research, kręciłem, upublikowałem i te filmy mają około 1 000 000 wyświetleń, czyli tak naprawdę w skali moich wszystkich filmów to dalej jest mało. Ale najlepsze jest to, że dalej na YouTubie czy w mediach społecznościowych przez 5, 10, 15, 20 lat ludzi będą do tego mogą wracać. To jest jedyne swojego rodzaju. I nieskromnie mówiąc, właściwie bym powiedział, że tak porównując to do różnych inicjatyw przez organizacji rządowych czy pozarządowych i tak dalej, zawsze jestem po prostu powrażeniem tym, co jedna osoba potrafi kręcić, czy osiągnąć nawet tylko z dobrym pomysłem z telefonem i oto jest to. Również robiłem w zeszłym roku na przykład po raz trzeci, tak naprawdę unikalnie w tym skali, pierwszy całodniowy live stream na mediach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku ze wszystkich obchodów związanych z 1 sierpnia, czyli byliśmy od rano do wieczora, taki 12 godzin pełnej transmisji bez przerwy, cały czas właściwie mówiąc i wytłumaczając ludziom po angielsku. I najfajniejsze to było tak 2 lata temu, pamiętam, starszy powstaniec mieszkający w Australii, jego wnuczek napisał do mnie rano, że oglądam z dziadkiem w tej chwili transmisję. On już jest zbyt stary pojechać do Polski. Ale a wnuczek pewnie nie mówi po polsku. Tak. No, więc po dzięki tobie też mógł usłyszeć, dokładnie, co się dzieje po angielsku. No i na czym polega? No to takich organizacji czy inicjatyw sporo jest w języku polskim. Polacy są mistrzami w tłumaczeniu Polakom o polskiej historii. Ja widzę właściwie wielką lukę w wiedzy w obcokrajowców o polskiej kulturze, o polskiej historii, o polskim społeczeństwie, o dzisiejszej Polsce i staram się ją, tą lukę uzupełnić. Na przykład, oto jest bardzo dobra anegdota na ten temat. Książek o Stalingradzie, taka bardzo ważna bitwa II wojny światowej, na amazonie.com, powyżej 1000. O jednodniową bitwę w Omaha Beach, plaża Omaha, powyżej 400. O wyzwoleniu Paryżu, 270. O powstaniu warszawskim, jeden z najbardziej kluczowych bitw II wojny światowej, moim zdaniem, 167. Czyli tak naprawdę mieliśmy 30 lat wolności i do dziś nie udało nam wspólnie, nam wszystkim Polakom, produkować więcej książek niż sami Francuzi. Halo, coś tu nie jest tak. To jest apel od Patryka Neya. Opowiedz o spotkaniach, bo też to jest wzruszające, bo też to dokumentujesz. Miałeś okazję spotkać się też z wieloma powstańcami przy okazji tych materiałów. No i znowu, gdybym nie mówił po polsku, nie byłbym w stanie prowadzić rozmowy z nimi. Ja się wzruszam tak naprawdę automatycznie. Pamiętam moment, to był jakiś nowy pogrzeb, około 17 tak znanych żołnierzy wklętych. O co mi chodzi? Chodzi o żołnierzy konspiracji po II wojnie światowej. Na Powązkach, w cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ja tam pojechałem z moją córką, która ma miałe 3 lata. I w drodze do Łączki, tak znane sekcji Łączki, poznaliśmy właściwie powstańcę i z tego, co wiedziałem, również żołnierze AK po wojnie. I on przywitał moją córką i rozmawiał z nią i przepraszam, ja się tak wzruszam w tej chwili, że mi jest ciężko kontrolować moje emocje, ale wiedziałam to połączenie. To ci ludzie mówili mi, jak oni rozmawiali z powstańcami styczniowymi i jak oni byli bohaterami dla nich. I właściwie powstańcy warszawskie są dla mnie najlepszymi bohaterami na świecie, bo czy było nadziei, czy było sensowne, nieważne. Walczyli za honor, za wolność, za swoich, za zemstę, za swoją ukochaną Warszawą, którą tak ją kocham. I dla mnie, co jest najlepszym pokoleniem, czy nawet najlepszym przykładem, co Polacy potrafią robić. Walczyć tak, walczyć czasami bez sensownie, ale walczyć i mieć tą siłę i determinację, którą oni mi przekazali w ostatnich 10 latach. Więc ja jestem zdeterminowany właściwie przekazać wartości tych powstańców moim córkom, ale właściwie dzieciom innych ludzi. A powiedz jeszcze, bo też przejrzałam sobie mniej więcej to, jak są oglądane te filmy i opowiedz o reakcjach, z którymi się spotykasz, od oglądających, no bo to są zwykle prawdopodobnie ludzie nie mówiący po polsku. Tak, no właśnie, gdybym miał krytykę właściwie do polskich organizacji i instytucji, tak to jest tak, że dalej mówimy Polakom o polskiej historii. Co jest to oczywiście przy okazji istotne, ponieważ ja prowadzę eventy w szkole, mówię młodym uczniom, mówię o polskiej historii i widzę, że tak naprawdę nie wiedzą, albo boją się podnosić rękę w górę, bo myślą, że ja ich wybieram na jakieś coś. Że będziesz stawiał oceny na przykład. Coś takiego. No, my się boimy czasami występować publicznie, coś w naszym społeczeństwie. W każdym razie, to jest inny temat. No, ja już wiem, że wiedza o polskiej historii jest mała, ale tak naprawdę trzeba to zobaczyć w kontekście wiedzy o II wojnie światowej. II wojnie światowe przestaje być ważne młodym ludziom w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Ale wracając do twojego pytania, zrobiłem w 2017 film o Witoldzie Pileckim. Myślę, że nie muszę go przedstawić, jego biografię, jeden z największych bohaterów XX wieku, nie mówiąc nawet o polskim bohaterstwie, w skali globalnej. I ten film miał około 10 milionów wyświetleń, bez żadnych płatnych reklam. A ja to podkreślam, bo znowu naszym celem jako twórcy, tak naprawdę takich jak ja, jest naprawdę mało. Jest jeden jeszcze, Stephen Thompson, pozdrawiam go. I zawsze jest produkować content, który i tak dociera do młodych, bez żadnych płatnych reklam, bo jest to tyle taki fajne. I właściwie udało mi się strzał w dziesiątkę z tym filmem. I najfajniejszy komentarz to było to, jedna młoda Amerykanka napisała do mnie, i dosłownie, nie wiem, gdzie Polska leży na mapie, ale strasznie interesuje się z losem tego jednego człowieka. I właściwie o co mi chodzi, nie? Nie trzeba znać Polską, czy nawet kochać Polskę, ale uważam, że przykład tych bohaterów polskich, jest ich sporo, bo może nas właściwie zinspirować dzisiaj w naszym dziennym, zwykłym, rutynnym życiu. Odeszłabym na moment teraz od tych wielkich nazwisk, od tego bohaterstwa, ale co ciebie tak w codzienności polskiej ujęło, że się postanowiłeś tutaj przenieść, jak rozumiem, na stałe już, prawda? Tak, na stałe. Jesteśmy Polakami w tym studiu i rzeczywiście wiem też, że czekasz na decyzję w sprawie obywatelstwa. Jak to się wszystko układało? Z czego to wynikło? Dlaczego oprócz miłości oczywiście. Miłości, ale dlaczego kochamy kogoś? Czy kochać kogoś jest sensowne? Mogłbym wybrać bogatsze żona, mogłabym wybrać bogatszy kraj. No ale miłość to tak, jak jest i po prostu czasami jest ciężko wytłumaczyć tę miłość. Ja wróciłem ze Stanów Zjednoczonych tydzień temu i w momencie, jak byłem w Polsce, czułem się wśród swoich. I tak naprawdę pamiętam nawet w tych pierwszych wizytach, za każdym razem, jak byłem we Wrocławiu, w tym starym lotnisku, taki brudne trochę, te stare drogi, pełne dziur i w tych małych mieszkaniach i spotykałem się z tą niesamowitą polską gościnnością. Czułem się wśród swoich, naprawdę. I jest mi ciężko wytłumaczyć. Na przykład sporo moich przyjaciół, moje całe rodziny mówili, wrócisz po roku, to jest kolejna taka mrożonka Padiego, no to te. No to, że ja mówię o nas, to nie jest jakaś po prostu, nie przesadzam z tym, naprawdę czuję się, jestem Polakiem. Jak wracam do Wielkiej Brytanii, nie tylko mówię instynktownie po polsku, ale też zwracam uwagę na zwyczaje Brytyjczyków. To są dziwni ludzie. Jedzą i chodzą. Ale poczucie humoru cały czas rozumiesz. No właśnie, czyli coś pozostało, nie? Tak. I tęsknię za tym poczuciem. Albo może to, co my zawsze wychowani na Monty Pythonie chociażby, no. Lubimy tak myśleć, że mamy trochę podobne poczucie humoru, ze względu na to, może troszeczkę ciemniejsze poczucie humoru, trochę bardziej idące w absurd i tak dalej. No zawsze myślę, że Polska będzie tęskniła za Wielką Brytanią w kontekście europejskim, politycznym, bo Wielkie Brytanie Polskie jednak po co to przygotowało się w wielu różnych sprawach, które się wyróżniły na przykład Francją i Wielką Brytanią. Na przykład Polacy są mega taki wolnorynkowy, tak jak my Brytyjczycy w Polsce. Jak narzekam na Polskę, mówię o was. Jak chcę dać Polsce komplement, to mówię o nas. Bardzo piękne. To teraz znowu zróbmy kropkę na moment. No. Zaraz wrócimy do rozmowy, ale kolejna piosenka szeleszcząca. I obiecuję, że nie będę cię prosiła o to, żebyś powtarzał. Tak? Bo tutaj też są takie wersy, które no, w pełni pokazują piękno polszczyzny w całym jej szeleście i szepcie. Splątanym gaju rąki szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olali bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olali bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. No Mam wrażenie, że ta piosenka się bardzo pięknie wpisała też w atmosferę naszej rozmowy tutaj, bardzo luźną. Patryk Ney jest gościem i znowu, no, jak mam powiedzieć, filmowiec, dziennikarz, przypomnieć to wszystko. Dążymy w 2020 roku. Człowiek. Jakby, więc można, tak, człowiek. Ale zawsze śmieję się z ludzi mówiących, o, jestem tylko człowiekiem. A... Właściwie wróciło do mnie chwilę temu słowa Witolda Pileckiego i chciałem wyrazić, jeśli mogę, który napisał w 1938 roku: człowiek w ostatnich chwilach swojego życia, jeśli zechciał zwierzyć siebie, przyznawał zawsze, że to po nim zostało na ziemi wartością trwałą i pozytywną, co dać potrafił ze siebie innym ludziom. To są te słowa, które kierują mnie jako człowiek. Chciałam cię też zapytać, bo ja też specjalnie teraz podkreśliłam filmowiec, bo też przygotowujesz, i to chyba nie sam z tego co widziałam, kolejny film. I to będzie, ja mam wrażenie w ogóle, że z tego co ty opowiadasz i z tego co ja widzę w internecie, jak internet jest też medium idealnym dla tego co ty robisz, ale mam wrażenie, że żadna hollywoodzka superprodukcja z wielkimi gwiazdami o historii polskiej nie zrobi tyle, co twoja działalność i twoje filmy i twoje odwiedzanie kolejnych osób i twoje opowiadanie o kolejnych miejscach, na przykład w tym cyklu, tym dzienniku Powstania Warszawskiego. Dziękuję. No, skromnie mówiąc, uważam, że ja jestem najbardziej oglądany twórcy historyczny produkujący content o Polsce. Mhm. Nie jest to łatwe zadanie. Kiedyś mi było łatwiej na przykład. Teraz tak naprawdę jestem tak zmęczony przez to wszystko, bo to bardzo dużo wymaga. Zorientowałem w ostatnich 2 latach tak na przykład, że research, który robiłem z cyklem 63 dni, 63 days, to mnie wkończyło, bo te historie bardzo długo żyją ze mną i jest mi trudniej tak naprawdę. Na początku traktowałem polskie bohaterstwo tak, bym powiedział, bardzo pozytywnym sposób. A teraz te wszystkie historie, te wszystkie momenty, anegdoty, na przykład w tym cyklu opowiadałem w jednym odcinku o śmierci 5-letniej dziewczyny Łucji. Ja mam córki mniej więcej w tym samym wieku i widzę to wszystko. I tak bym powiedział, że trochę mam dosyć tego, w sensie ja zdaję sobie sprawę, ile to kosztuje fizycznie, emocjonalnie. Wiem, że ludzie czasami śmieją się z aktorów, czy z kreatywnych, czy artystycznych typów, jak mówiąc o swojej pracy, ale naprawdę to dużo wymaga. To bardzo dużo wymaga. Energii zbiera ode mnie i po kilku latach ciężkiej roboty jestem zmęczony, ale też jestem zdeterminowany skorzystać z mojej umiejętności. Dopóki żyję, zawsze będę dać siebie innym ludziom. Jeden projekt, na którym pracuję i chyba wspomniałeś o tym chwilę temu, to było to, że pierwsze, jak to jest możliwe, że to będzie pierwsze, ja nie wiem. Pierwszy anglojęzyczny dokument o okresie, czy o konspiracji między 1934 a 1956 roku, czyli konspiracje przeciwko komunizmu, a przede wszystkim za wolną Polską. Te żołnierze wklęci, czy niezłomni, nieważne tak naprawdę, które słowo używamy, tylko wiemy, w czym jest sieć. Kompletnie nieznane historie. Na przykład w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, ludzie to dziś mówią o ostatni żołnierz, to znaczy mówią, że o ostatnim żołnierzu w Japonii, czy walczący w dżunglach, i mają na myśli Japończyków. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę identyczne sytuacje, czy jeszcze gorzej, się zdarzyło tu w Polsce. Więc to jest jeden projekt, a również, słuchajcie, to będzie coś w rodzaju exclusive. Pracuję nad trylogią polskich książek. Książek o Powstaniu Warszawskim. Pierwsze książki o Powstaniu Warszawskim. Książki fabularne właściwie, bo sporo jest suchych historii na ten temat. Normana Davisa, Alexander Ritchie, przy okazji bardzo polecam jej książki. To są świetne oczywiście książki. Super są, ale brak tam tej emocji, bohaterstwa, walczenie, cierpienie się i właściwie tylko Anglik może tego pisać i powiedzieć. Był Jack Fairweather na przykład, ostatnio wygrał uznany za najlepszą książkę Costa, bardzo taka prestiżowa nagroda. I myślę, że no mam jeszcze 50 lat, muszę jakoś tak korzystać z tego okresu. Więc The Bloody Freedom, to zbieramy pieniądze na to. I marzę o tym, żeby kupić sobie chałupę i w następnych latach pisać te książki. A powiedz, bo odkładając na chwilę na bok te historyczne zainteresowania, to też na twoich kanałach i oglądając te filmy, możemy się przekonać oczywiście o wielkim poczuciu humoru i o tym, to ci musi sprawiać ogromną frajdę. Jak to się stało, że ty zacząłeś robić te filmy? Bo są takie... Znaczy, komiczne. Tak jak mówię, odkładając na bok te poważne historyczne, o których tak pięknie opowiadałeś przed chwilą, ale jest mnóstwo takich, które pokazują trochę jakieś absurdy życia w Polsce na przykład, albo... Śmieję się, bo moje ostatnie komedie to były komedie o mózgach i zrealizowałam go dokładnie tak, jak chciałam. Nikt nie lubił tego. Dosłownie wysłałam innym ludziom i oni mi napisali, o co chodzi z tym filmem, jaki jest twój cel przynajmniej, wytłumaczy mnie. I nie mogłem wytłumaczyć, po prostu takie było moje marzenie i udało mi się go zrealizować. Ja jakby doszedłbym do wniosku w zeszłym roku, że nie jestem zabawnym człowiekiem. myślę, że jestem śmieszny, ale chyba nie udało mi się. Tak, śmieję się, ponieważ dochodzimy do prawdy czasami przez śmiech. Na przykład w kontekście historii myślę, że dalej śmiech jest potrzebny. Te całe strategie państwa rosyjskiego zdemoralizować i zniszczyć polską historię. Na przykład, sorry, że muszę wracać do historii, ale uważam, że powinniśmy śmiać się z tego przede wszystkim, nie? Zamiast się zgniewać. Putin chce, żebyśmy byli niezadowoleni, zirytowani na niego. Ja mam to w chwili kości. Jestem właściwie, mam optymistyczne nastawienie do życia. Zawsze widzę, że szklanka jest pełna zamiast półpuste. I staram się właściwie nawet w najtrudniejszych realizacjach i projektach wprowadzić jakąś dużą dozę humoru. Niektóre historie są takie trudne, ale na przykład przez pewien okres śmieją się bardziej z Polaków, ale tak naprawdę zostałem Polakiem jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, więc jest mi coraz trudniej korzystać z tego. Ale coraz łatwiej się, być może coraz łatwiej wytłumaczyć to, że się śmiejesz z Polaków, jak już jesteś Polakiem. Nie, no myślę, że ironia jest to, że te rzeczy, które kiedyś mi się wydawały śmieszne, mi się wydają naturalne. Mhm. A teraz zachowanie Brytyjczyków jest jeszcze bardziej śmieszne. A jak twoja rodzina reaguje na ten twój wybór też? No, moja rodzina uważa, że to jest totalnie idiotyczna decyzja. Czekają, żebym wrócił. Dalej do dziś moja mama w każdym ostatnim dniu mojego urlopu, jakiegokolwiek urlopu do Anglii, to ona pyta, a kiedy wrócisz? Tak jakbym zastanawiał się nad tym. Ja o tym mówię tak wyraźnie, bo uważam, że tak jest z rodzicami imigrantów, tak? Nie mamy pojęcia, gdzie nasze dzieci będą mieszkały za 20 lat. Świat będzie coraz bardziej zintegrowany i możliwości będą coraz więcej mieszkać w innych krajach. Więc ja rozumiem, że może być boleśny moim rodzicom. No ale generalnie mówiąc, mieszkać w Polsce to jest nieracjonalne. Nie mogę tego wytłumaczyć. Mogłbym zarabiać o wiele razy więcej w Wielkiej Brytanii. Mogłbym nawet trafić na Polką w Anglii. To mógłbyś, też nie jest łatwe tak, zadanie. Nie trudne. Jakoś tak Polskę przyciągnęły mnie do niej. Ja się bardzo cieszę, bo uważam, że tutaj zostałem lepszym człowiekiem. Jestem bardziej pracowity, zdeterminowany. Prawdopodobnie to by się zmienił, bo byłbym tylko głupi chłopak, a teraz jestem bardziej dorosłym człowiekiem. Ale było mi potrzebne pobytu w Polsce, żeby tego zrealizować. Nie mogę wyobrazić sobie życia bez Polski. I tak naprawdę teraz mówię o sobie jako Polak, bo ludzie mi tak mówią tak naprawdę, ale też uważam, że to jest najwyższy zaszczyt, który mogę osiągnąć w życiu, to jest zostać Polakiem. A teraz wróciłabym, kończąc już nasze spotkanie, niestety, bo no, czas płynie nieubłaganie, ale wróciłabym do języka i chciałabym cię zapytać na koniec, co ci dało, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których już mówiłaś, nauczenie się języka, otwarcie tego świata, także dźwięków, być może w głowie. Czy masz coś takiego, co w języku polskim uznajesz za wyjątkowo atrakcyjne? Myślę, że efekt języka polskiego na mnie jest ogromny i zorientowałem się, że jestem totalnym innym człowiekiem, jak mówię po polsku. Więc może przez to, że język dał mi te nowe możliwości, jestem najbardziej wdzięczny. Ja lubię wszystkie takie właśnie zwroty, oj tam, no coś ty. Na przykład słowo kombinować. Kombinować to nie jest tylko słowo czasownik. To jest styl życia. Styl życia, który nie da się wtłumaczyć Anglikom. Trzeba właściwie żyć i przeżyć, żeby zorientować, o co chodzi. Polacy są mistrzami pracowitości, ale trochę pokombinowanie też się przyda, prawda? A coś jeszcze ci się przypomina z takich rzeczy, których nie da się wytłumaczyć Anglikom? Ja zawsze zwracam uwagę na to, że podobne słowo cheeky w języku angielskim, czyli niby bezczelne, jest ciężko wytłumaczyć Polakom, a Polacy nie są cheeky. Więc takie słowo istnieją w obu językach. Oczywiście przez bardzo długi okres mnie zafascynował łabędź na przykład. Niektóre słowa w języku polskim są takie ładne, że mógłbym tylko siadać w pokoju, się powtarzać kilkakrotnie i tak się cieszyć w dźwięku. Łabędź to jest właśnie takie słowo? Łabędź jak najbardziej.